Ktoś mógłby sobie pomyśleć, że nowa piosenka Moezena Namdżu to odpowiedź na to, co się dzieje na świecie, na Bliskim Wschodzie i w Iranie. Przede wszystkim to oczywiście prawda, że tak jest, aczkolwiek nie jest to odpowiedź na te ostatnie wydarzenia, którymi zdaje się żyć cały świat. Raczej na te wydarzenia, które miały miejsce w połowie listopada, ale nie zapomnij. Tak jest słowa napisał Moezen Namdżu, które potem wyśpiewał. Tego dnia, którego będziesz się śmiał, tego dnia, którego z radości tryśniesz wiosennym deszczem, tego dnia, którego będziesz wolny, tego dnia, którego uwierz, tego dnia, kiedy będziesz szalał, tańczył w środku, tego dnia, kiedy krew nie będzie tak łatwo płynąć ulicami, tego dnia, kiedy ty, najdroższy, śpiewać będziesz, śmiejąc się pełną piersią, tego dnia, kiedy my wygramy. Będą bankiety na ulicach, będziesz wirować w powietrzu, utoniesz w deszczu pocałunków. Tego dnia, który jest blisko, tego dnia wyczekiwanego, w objęciach jednym za drugim, niekończących się śmiechach, tego dnia pamiętaj też o nas. Odeszliśmy samotni, bezgłośnie i potajemnie. Nie zapomnij krwi, która wytrysła, krwi, która przyniosła twój jasny dzień. Weź łyk tego dnia, napij się z uśmiechem, ku pamięci tych, którzy zginęli, ale wiesz, że żyją. Gdzie jesteście, męczennicy? To reakcja Moezena Namdżu na brutalne zdławienie protestów, które miały miejsce w Iranie w połowie listopada. Wtedy zginęło, no tak naprawdę nie wiadomo i pewnie nigdy się nie dowiemy, ile osób, ale jakieś ostatnie szacunki, ostatnie potwierdzenia przez międzynarodowe agencje, które nie są w Iranie, tylko słuchają tego, co w Iranie ludzie mówią. Te szacunki mówią o ponad 1700 zabitych. Dziś jednak świat zdaje się żyć czymś zupełnie innym, choć też oczywiście związanym z Iranem. Jeszcze kilka dni temu, może nieco ponad tydzień temu, The Guardian słowami Simona Tisdala pisał o Gassemie Soleimanim jako jednej z 10 osób, które będą miały przemożny wpływ na kształt świata w roku 2020. I mimo iż po kilku dniach tego roku 2020 Gassema Soleimaniego już nie ma, to mam wrażenie graniczące z bolesną pewnością, że faktycznie Gassem Soleimani ten 2020 rok jeszcze zdąży wielokrotnie ukształtować. Thank you. Po kilku już ładnych tygodniach od powrotu z Iranu udaje mi się wreszcie odpakowywać pierwsze płyty stamtąd przywiezione. To zarówno winyle siedmiocalowe, single z lat 70. trzeszczące i radośnie podskakujące. To także płyty kompaktowe. Wiele z nich, wcale niekoniecznie tych najnowszych, takie po prostu uzupełnianie kolekcji albo czasem trafianie po raz pierwszy na płyty, o których się nie wiedziało, że istnieją. I taką właśnie płytą jest album zatytułowany Hial Fam, nagrany przez Samana Samimiego, rocznik 77. Muzyk grający na kamęcze, pochodzący z Boru Dżerdu. Znamy go w Radiu Teheran i w Polsce w ogóle, gdyż to muzyk, który towarzyszył choćby Ayrezie Gorbaniemu na kilku koncertach w Polsce. W 2017 roku, jak się okazuje, ukazał się album Hial Fam. No i można odnieść wrażenie, że to kolejna próba połączenia różnych kultur ze sobą. To album nagrany przez właśnie Samana Samimiego, który będzie grał na kamęcze, przez Udaya Ramdasa, etatowego tablistę hinduskiego, który udziela się w wielu międzykulturowych przedsięwzięciach, i grającą na harfie holenderskiego pochodzenia, czy też niderlandzkiego, jak zaczniemy wkrótce mówić, André Woetz. Ja zazwyczaj z dużym dystansem podchodzę do tego rodzaju wydawnictw. One co najmniej nie zawsze są udane. Tutaj jednak mam wrażenie, że naprawdę całkiem zgrabnie udaje się kształtować tę nową tożsamość między kulturami. Tę tożsamość, gdzie nigdzie się w sumie tak naprawdę nie należy, ale wszystkie sprawy w jakiś sposób nas dotyczą. Taka właśnie jest ta płyta i tak właśnie się zaczyna.

Saman Samimi Kamanche, Andrea Woetz z Niderlandów, grająca na harfie i Udaj Ramdas na tabli. To Saman Samimi zdaje się grać tutaj pierwsze skrzypce, czy też pierwsze kamancze, a Andrea Woetz, jak się okazuje, przyznam szczerze, nie miałem o tym wcześniej pojęcia, co najmniej od 2014 roku bierze udział w różnych przedsięwzięciach muzycznych na pograniczu persko-niderlandzkim. Przynajmniej filmy z tego czasu udało mi się znaleźć. Jak się okazuje, też całkiem płynnie mówi po persku, co oczywiście co niektórych wprawia w zdrową zazdrość. Saman Samimi, jak wspomniałem, to dobry znajomy i bliski współpracownik Alirezy Gorbaniego, z którym grał w Polsce na różnych koncertach, występował także na jego płytach i to właśnie między innymi dla Alirezy Gorbaniego znalazły się podziękowania we wkładce do albumu Hial Fam, tego albumu, którego fragment pierwszy i na pewno nie ostatni fragment właśnie za nami, a Alireza Gorbani także ma swoją nową płytę. Zapowiadałem ją jeszcze kilka tygodni temu przed wyjazdem do Iranu. To no, wydawnictwo, które wzbudzało dość duże emocje w Iranie jeszcze zanim się ukazało. Album nagrany z Homayunem Shajarianem jako drugim wokalistą i Mahdiarem Alizadehem, człowiekiem, który skomponował tę muzykę wykonywaną przez Prague Metropolitan Symphony Orchestra. To nie jest pierwszy raz, kiedy ta właśnie orkiestra pojawia się na płytach irańskich. Dwa lata temu ukazał się album Ashiq Kist Shahrama Nazeriego z muzyką Pejmana Tahiriego. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia można to przypisać temu, że w latach 2014-2016 dyrygentem tejże orkiestry był Irańczyk Human Khalat Bari. A wspólny album Alirezy Gorbaniego i Homayuna Shajariana zatytułowany Afsaneye Çeşm-i Hayat wywołał spore kontrowersje jeszcze przed publikacją ze względu na sesję zdjęciową, którą obaj wokaliści odbyli w Teheranie. Sesja zdjęciowa została wykonana w dużym, nowym centrum handlowym. No, wygląda to tak, jak wygląda i budzi takie skojarzenia i takie emocje, jakie pewnie budziłoby u nas. Alireza Gorbani i Homayun Shajarian tłumaczyli się, że zrobili te zdjęcia w pięknych wnętrzach, do których każdy może wejść, więc jest to w jakiś sposób uprawnione i nie ma w tym nic elitystycznego. Tak czy inaczej, pośród takich właśnie kontrowersji album ten ukazał się mniej więcej w połowie listopada. Wtedy nad teherańskimi autostradami zawisły potężne billboardy, że oto album już jest dostępny. Tak samo też było w sklepach muzycznych. I oto album Afsaneye Çeşm-i Hayat jest faktycznie już dostępny. Mamy go także w Radiu Teheran. Jak brzmi, możemy przekonać się już teraz. فراموش کنم چه کنم خاک غزلای تو را تو حریقی و خزان بود که پایان من است سوگ باران و باران همه آواز من است گناه است دیده من بود و نگاهی نگران که مرا دید و رو بود و گذر به آتش بکشانم لب خاموش تو را سرابی که مرا با به این دل خراب حال دیوانگی من به نگر هیچ مگو بشنا تو ای دوست سلام دل صافت نفس سرد مرا آتش زد چه کنم با غم خیش که گهی بغض دلم میترکد دل تنگم زتش میسوزد شانه ای میخواهم که گذارم سر خود بر رویش و کنم گریه که شاید کمی آرام شدم ولی افسوس که نیست ولی افسوس که دیگر ای باد سبا دست زبختم بردار خبر از یار نیار دل من خاک شد و دوش به بادش دادم مگر این غم سرم دور شود ولی انگار نشد بگو ای دوست چرا دور نشد چرا دور نشد من تماشای تو می کردم و غافل بودم که از تماشای تو خلقی به تماشای من گفته بودی که چرا محو تماشای منی و چنان محو که یک دم مژه بر هم نزنی مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی Thank you. Alireza Gorbani i Homayun Shajalian na wspólnej płycie Afsaneye Chashm Hayat. W pierwszym utworze śpiewali obaj, w drugim już tylko jeden z nich, Alireza Gorbani, ale pierwszy pobiegnę uściskać z gratulacjami rękę komuś, kto nigdy nie słyszał muzyki perskiej, nigdy nie słyszał żadnego z tych dwóch panów i był w stanie odróżnić, który z nich to który. Mam wrażenie, że to Homayun Shajalian bardzo plastycznie dopasował się do brzmienia głosu Alirezy Gorbaniego. Niekoniecznie chciałbym, żeby zabrzmiało to jako komplement. I jeszcze jedna, wcale nie najnowsza płyta, którą dopiero tym razem udało mi się z Iranu przywieźć, to album Masiha Afgaha. Myślę, że to nazwisko całkiem dobrze rozpoznawalne wśród słuchaczy Radia Teheran. Brat Masiha Afgaha, Nawid, jest jednym z naszych ulubionych muzyków grających na tonbaku. Masih Afgah gra na santurze, oprócz tego jest też doktorem geologii. Myślę, że w okolicach rodzinnego Shirazu naprawdę ma wielkie pole do popisu, co o czym zresztą świadczy spis jego publikacji naukowych, o których można poczytać na jego stronie internetowej masihafgah.com, która nie wiem dlaczego, ale w żaden sposób nie wyskakuje w podpowiedziach, gdy wpisze się po prostu jego imię i nazwisko. Pośród różnych nauczycieli muzycznych, których Masih Afgah miał, uwagę zwraca nazwisko mistrza Faramarza Paivara i zdaje się, że to jemu dedykowany jest ten album, album zatytułowany Bamdad. Nawet jeśli nigdzie nie jest to wprost napisane, to styl gry Masiha Afgaha nas o tym zapewnia. Massive Afghach i fragment jego solowej płyty Bam Dat, płyty, na której gra na santurze. To zbiór improwizacji, ale także interpretacji tradycyjnych pieśni, tasnifów. Być może jeszcze z tą płytą się spotkamy, choć wiele takich podobnych, lepszych i gorszych płyt z Iranu przyjechało ze mną w ostatnim czasie. Do nich także z pewnością będziemy sięgać. Masih Afghach, czyli Chrystus Afghach, tak trzeba by przetłumaczyć imię Masih, a jego brat to wspomniany już Nawid. Nawid, czyli obietnica. Jego znamy w Radiu Teheran znacznie lepiej z wielu płyt, na których się pojawia, grając na tonbaku. Nie tylko z płyt solowych, ale też choćby z albumów z Shahramem Nazerim. To wspaniała płyta Sefre Ostrat. Ostatnio słuchaliśmy go na najnowszej, drugiej płycie Masuda Rezaiego. Wcześniej był album nagrany w trio z Tonym Overwaterem i Hesamem Inanlu. No i ten fantastyczny koncert z Keihanem Kalhorem, Alim Bahrami Fardem i Hadim Azarpirą. Była jeszcze przecież też płyta z grającym na tarze Arzangiem, Seyfi Zadehem. To wszystko znane nam wydawnictwa. Ja dziś na koniec naszego spotkania chciałbym wrócić do mojej ulubionej płyty Nawida Afghacha. Tutaj nie ma nawet chwili zawahania. To jego solowy album zatytułowany Afarinesh, czyli Genesis, czyli powstanie, kreacja. Wspaniała płyta, na której bez zbędnego popisywania się i bez żadnych fajerwerków po prostu pokazuje wszelkie możliwości. Wszystko to, co można wydobyć z bębna gobletowego, jakim jest tonbak. Fragmentem tej płyty chciałbym się dzisiaj pożegnać, dziękując za wspólnie spędzoną ostatnią godzinę. Do usłyszenia, mówi Bartosz Gil.